สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนากันการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจเราแส่สายไปตามร้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนให้รวมกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภาวนาทำใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไรเชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สำคัญจิตใจเราไม่จนภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี้ให้หมดสิ้นไป นั่นแหละสำคัญในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่มีดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากันรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอกรูปขันธ์ร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม้เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของวิบากขันธ์คือรูปขันธ์ของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกำลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้หลงไหลหวั่นไหวไปตามโลกกระทำโลกกระทำมีอยู่8ประการโลกกระทำ8ประการมันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสม ที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันก็หลุดหลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคตให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือรูปกับใจรูปกับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละอันรูปขันธ์นี้เป็นเรือนร่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่เหมือนคนเราที่เกิดรูปกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝนกันแดดกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกำบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สบายแล้วอะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ได้สรีระร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอดหูดีหูไม่หนวกจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละเมื่อเราได้ดีมาแล้วครบตามอาการ32เป็นธรรมดาของรูปนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปหนึ่งการปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มั่นพุทโธให้ดีพุทโธภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุทโธพุทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมายตั้งใจให้ถูกทำใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจอันโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายฉีสีนั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่าๆกันนั่นแหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกสรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาภดีใจเวลาลาภเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสื่อมอย่างใดเป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรมาณูก็ตามใหญ่ที่สุดเท่ากับผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือจิตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้หวั่นไหวภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เอาทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้ำผาปล่องอากาศในถ้ำป่าปล่องเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายเมื่ออากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขา ไอ้เจ้าใจนี่มันคอยไปทุกข์ไปร้อนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิจพิจารณาธรรมกรรมฐานให้แน่นอนถ้ามากำหนดทำกรรมฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันเย็นตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถในโลกนี้มีสุขก็มีทุกข์อย่างนี้แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกเพิ่นให้ชื่อว่าโลกมันเป็นทุกข์นำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นให้ใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในลักษณะสามอาการคือหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเป็นของมีอยู่ประจำในโลกเหล่านี้แหละขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดชาติใดก็ตามก็ตกโยในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเห็นนั้นใจที่ภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตจนเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี่ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่มนุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละมันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้มันก็ดับได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจครองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณครองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผลหรือสุขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานั้นปัญจึงให้ล้ำลึกอยู่ในใจเสมอพุทธออยู่ในดวงใจ ยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบาย ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนแทนบุคคลผู้ใดจงให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเราของเราจริงๆนั้นมันไม่ใช่ของภายนอกแต่เป็นของภายในตัวเราคือรูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมนี้เราจะใช้มันได้ก็ในเมื่อเวลามันอยู่ดีสบายธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายังสม่ำเสมอกันอยู่ก็ใช้การได้เมื่อใช้ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แต่มันใช่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามันเกิดใช่ไม่ได้ขึ้นมาเราจะไปใช้มันได้ที่ไหนใช่ไม่ได้จงภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจนั่งอยู่ก็ภาวนาในใจยืนอยู่ก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ที่ไหน ก็ให้รวมกำลังมาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกไปทั้งโลกแหละไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเป็นเรื่องทุกข์ใครไม่รู้ไปยึดถือก็เป็นทุกข์การที่ใจมายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราฟุ้งซ่านลำคาญไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั้น อย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมกำลังเข้ามาที่นี่แล้วอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละถ้านอกนี่ไปแล้วอย่าได้หวังเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นกระแสของโลกไม่ใช่กระแสของธรรมกระแสของธรรมของธรรมก็คือให้รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตใจภายในนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุทั้งหลายที่จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่ทั้งหมดนี่แหละจงปล่อยวางเลิกละอาการทั้งหมดต่อไปนั่งก็ภาวนารู้ใจของเราเองกิเลสอันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิ้นเตือนใจของตัวเองให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหรือว่ามันตายไปโดยลำดับลำดับแต่ปัญญาวิชาเราไม่ทันก็เข้าใจว่ามันไม่แตกไม่ทำลายชีวิตของคนเหล่านั้นมันเปรียบเหมือนอย่างเราจุดธูปจุดเทียนเมื่อจุดแล้วมันก็ไฟมันก็ไหม้เมื่อไฟไหม้แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เก่าเทียนที่ยาวประเดี๋ยวก็สั้นลงไปสั้นลงไปผลที่สุดก็หมดหมดก็ดับชีวิตของคนเราแต่ละบุคคลมันก็เหมือนไฟไม่ทูบไม่เทียนอย่างนั้นแหละมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นรูปสังขารคือตัวของคนเรานามสังขารคือจิตใจของคนเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดียวมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปดับไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือธาตุดินก็เป็นธาตุดินไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาจิตกิเลสจิตตัณหาก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตผู้ใดเลิกละปลดปล่อยหยุดนิ่งไม่ไปที่ไหนมีความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าหยุดเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายต่อไปอีกมีความสงบตั้งมั่นจิตใจเยือกเย็นสบายไม่ได้หมายว่ากายสบายกายนี้จะหาความสบายได้ยากเพราะว่าร่างกายทุกสิ้นส่วนมันเต็มไปด้วยพยาธิคอยรอวันแตกวันทำลายอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่มีอะไรเสื่อมไปสิ้นไปเลยธรรมปฏิบัติขอให้ตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดก็ตามหรือว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกย่อมตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจนั้นได้หมดสิ้นไม่ต้องสงสัยมรณังเมภาวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีแม้จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายคำว่าตายตายนี่มันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วมันก็แตกสลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตใจผู้ไม่ตายมีอยู่ภายในกายนี่แหละเวลานี้ที่มันตายมันเกิดก็ด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหากิเลสโทสะกิเลสโมหะมันห่อหุ้มจิตใจพาให้ดิ้นรนวุ่นวายเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่จบสักทีเมื่อมานั่งภาวนาทำความเพียรทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราในโลกนี้ทั้งโลกนี้แหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เขาก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของโลกธรรมดาเจ็บให้รู้เท่าทันอย่าได้มาดีใจเสียใจไปตามเรื่องราวเหล่านี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัติในใจของผู้ปฏิบัตินั้นเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราก็คลายออกไปโดยลำดับจนหมดไปสิ้นไปในวันเวลาหนึ่งจนได้จงรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจวุ่นวายภายนอกให้ใจมีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันผ่านอยู่นั้นให้ระวังจิตใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันผ่านได้มันก็ดับไปได้เมื่อมันผ่านได้มันก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมไปได้อย่าไปยึดไปถือให้มากเกินไปพุทโธจิตผู้รู้อยู่ที่นี้จงให้รู้ให้แจ้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองเมื่อคนอื่นพูดอะไรไม่สบกับหูกับใจก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยให้มันผ่านไปเสียมันก็หมดเรื่องไม่ต้องมาทำใจให้วุ่นวายกับลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้เห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดมันมีขึ้นมันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนั่นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปจนถึงซึ่งนิพพานถึงนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ในจิตในใจทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวนี้กิเลสมันห่อหุ้มไว้จึงไม่รู้พระนิพพานจึงมีหน้าที่ปฏิบัติบูชาในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชายาให้มีจิตใจขุ่นหมองเศร้าหมองชั่วระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รู้แจ้งอยู่ในที่นี้สงบอยู่ในที่นี้จงให้เห็นในจิตอยู่นั้นอยู่เสมอว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนมันก็เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราภายในให้มีความสงบตั้งมั่นจนรู้แจ้งในหลักสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยจุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง